Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Oppia vieraita kieliä أين تعلمت الإسبانية؟ Missä te opitte Espanjaa? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Osaatteko myös Portugalia? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Kyllä, ja osaan myös hiukan Italiaa. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Minun mielestäni puhutte todella hyvin. اللغات متشابهة إلى حد ما. Kielet ovat aika samankaltaisia. أستطيع أن أفهمها جيدا. Minä ymmärrän niitä hyvin. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. Mutta puhuminen ja kirjoittaminen on vaikeaa. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Minä teen vielä monta virhettä. أرجو أن تصحح لي دائما. Olkaa hyvä ja korjatkaa aina virheeni. نطقك جيد تماما. ääntämyksenne on ihan hyvä. عندك لكنة بسيطة. Teillä on pieni aksentti. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Tunnistaa mistä tulette. ما هي لغتك الأم؟ Mikä on teidän äidinkielenne? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Käyttekö kielikurssia؟ أي منهج تستعمل؟ Mitä oppikirjaa käytätte؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Minä en tällä hetkellä tiedä sen nimeä. العنوان لا يخطر على بالي. Minulle ei tule nimi mieleen. لقد نسيته. Olen unohtanut sen.